Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску працягваюць судзіць кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага. З папярэдняга рэпартажу нашага карэспандэнта ў судзе Валера Каліноўскага мы ведаем, што бок абвінавачвання прадставіў шэраг экспертаў і сведкаў, і што яны мелі прааналізаваць скандальна вядомыя выпісы з рахункаў Бяляцкага за мяжой. Валер з намі на сувязі. Прывітанне, Валер. Добрый вечер. Як же оценили вось тыя скандальные банковские документы эксперты? Ну, сапраўды, тут трэба адзначыць вельмі цікавы выступ якасці сведкі прадстаўніцы Нацбанку Беларусі Наталі Пашкоўскай, якая ў Беларусі займаецца міжнароднай банковскай сістэмай SWIFT. І яна заявіла ў часе допыту, што яна не можа пацвердзіць праўдзівасць розных запісаў на гэтых раздрукаваных замежных банкаў паведамленнях, звестках аб пераводзе рахункаў, таму што яны не ўсе былі выкананыя ў межах патрабаванняў міжнароднай сістэмы SWIFT. Апрача таго, якая яшчэ больш жорсткая заява з яе боку прагучала, адносна таго, што нават па беларускім стандартам вось такія дакументы, раздрукаваныя на паперы з банкаў, яны павінны быць завераныя пячаткай гэтага банку і подпісам да асобы, паводле банкаўскага кодэксу, у іншым выпадку такія дакументы не могуць прызнавацца сапраўднымі. Спадарыня Пашкоўская выказала здзіўленне, што не можа быць, каб у банкаўскай установы ў Польшы ці Літвы не было пячатак. Вось што датычыцца гэтай, на мой погляд, сенсацыйнай заявы прадстаўніцы Нацбанку, якая фактычна паставіла пад сумнеў два асноўныя дакументы, на якіх і грунтуецца абвінавачанне супраць Алеся Бяляцкага. Ну, але былі таксама, апрача гэтага выступлення падатковікоў, былі выступленні прадстаўніка департаменту гуманітарнай дзейнасці. Вось, ну, іхнія выступленні зводзяцца да таго, што ўсе грошы, якія паступілі, і нібыта паступілі на рахунак Бяляцкага, гэта ягоныя даходы, і з іх ён мусіў сплачваць падаткі. Падатковыя інспектары, дарэчы, прызналі, што калі з'явяцца новыя дакументы аб тым, што гэта не былі даходы Бяляцкага, тады, магчыма, яны складуць новыя акты. Вось. Ну, такая была пазіцыя, скажам, прадстаўнікоў боку абвінавачання. Валер, а таксама ў судзе сёння мелі слова сведкі праваабаронцы. Ці пацвердзілі яны некім чынам, што атрымлівалі ад Бяляцкага грошы на дапамогу рэпрэсаваным на праваабарончую дзейнасць? Ну, сведкі праваабаронцы, якія сёння дапытваліся паўдні пасля абеду, яны таксама ў значнай ступені ставілі пад сумнеў тыя матэрыялы, тыя доказы, якія былі прадстаўлены бокам абвінавачвання. Вось, напрыклад, сведка Барыс Звоцкі, вядомы праваабаронца, не паленаваўся з'ездзіць у Польшу і взяць даведку, што такога вось такога рахунку яго ў польскім банку ПКО няма, пра што указвала следства. Вось, і таксама выйшла блытаніна, ці то ён плаціў Бяляцкаму 8 тысяч еўра, ці Бяляцкі яму. На папярэднім паследстве казалі, што нібыта Бяляцкі яму, а цяпер яму прад'явілі дакументы, што ён Бяляцкаму. І пракурор у выніку быў вымушаны прызнаць блытаніну ў нумарах і ў дакументах рахункаў адносна Барыса Звоцкага. І спадар Звоцкі выказаў меркаванне, што ўсе доказы ў гэтай справе, відаць, такія ж недакладныя, як і ў ягонай справе, і ў ягоных дакументах, якія тычацца яго персанальна ў гэтай справе. Ну, але большасць праваабаронцаў пацвердзіла, што яны атрымлівалі грошы ад Алеся Бяляцкага, але выключна на праваабарончую дзейнасць, што яны ніякіх даходаў асабістых гэтых грошай персанальна не мелі, і пісалі весь час справаздачы аб расходаванні гэтых сродкаў, менавіта на дапамогу рэпрэсаваным, на арганізацыю розных праваабарончых семінараў і іншую праваабарончую дзейнасць. Але больш падрабязна казаць пра сумы, пра рахункі, пра нейкія дэталі праваабаронцы адмаўляліся, спасылаючыся на права, дадзенае ім паводле артыкулу 27 Канстытуцыі Беларусі, не сведчыць супраць сябе, не даваць інфармацыі суду, якая можа быць выкарыстаная супраць іх. Дарэчы, сёння на працэсе была і жонка Алесі Бяляцкага Наталя Пінчук, якая таксама была выкликана в якасці сведкі, і якая таксама адмовілася ад паказанняў на той падставе, што на лаве судовых знаходзіцца яе муж, і яна мае права не сведчыць супраць свайго блізкага родзіча ці сваяка. Дзякуй Валеру Каліноўскаму. Крыху пазней у нашай праграме прагучыць інтэрв'ю з Натальяй Пінчук, жонкай Алеся Бяляцкага. Я таксама дадам, што на працэсе Алеся Бяляцкага не змаглі прысутнічаць многія вядомыя замежныя праваабаронцы, таму што яны не атрымалі беларускія візы. Ну а як ставіцца да гэтага працэсу беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы? Гэтым цікавіўся Алесь Дашчынскі. Беларускія афіцыйныя медыя цвердзяць, што справа Бяляцкага гэта шараговая крымінальная справа хавання прыбыткаў і ўхілення ад падаткаў, няхай нават і асабліва буйным памеры, а шкода, нанесеная бюджэту, складае 352 мільёны рублёў. Каментуючы гэта, вядомы журналіст Павел Шарамет адзначыў: то, што гавараць афіцыйныя СМІ, к этому вообще не надо серьёзна адносіцца. Тое, што кажуць афіцыйныя СМІ, да гэтага наагул нельга сур'ёзна ставіцца. У свой час афіцыйныя СМІ казалі, што я агент вялікай колькасці выведак, сябра літоўскай тэрарыстычнай групы. Гэта хлусня, правакацыя. Калі слухаць толькі афіцыйную прапаганду, то ў Беларусі рай, а ўсе пазіцыянеры людаеды. Я думаю, сёння пра беларускую ўладу ўсе ўсё цудоўна разумеюць. Нармальныя людзі і Еўропа рэагуюць на гэты працэс абсалютна адэкватна. Паводле Павла Шарамета, беларускія ўлады спрабуюць расправіцца з актыўным праваабаронцам. Працэс над Алесем Бяляцкім абургальны. Ён яшчэ больш жорсткі, бяздумны і рэпрэсіўны, чым працэс над кандыдатамі ў прэзідэнты. Удар па Бяляцкаму нанесены абсалютна мэтанакіравана, бо праваабарончы цэнтр «Вясна» сёння, калі не адзіная, то самая эфектыўная праваабарончая арганізацыя. Знішчаючы Бяляцкага, ўлада спадзяецца тым самым паралізаваць праваабарончы рух у краіне. Але я абсалютна ўпэўнены, што ўсе іх спробы не маюць сэнсу і прывядуць толькі да больш жорсткага стаўлення ўсясветнай супольнасці да беларускага рэжыму. Былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб адзначае, што тут няма вялікага эканамічнага злачынства, як спрабуюць гэта падаць дзяржаўныя медыі. Бяляцкі ў сваёй краіне не ўзяў ні адной капейкі, ні аднаго рубля. А наадварот, ён неяк мог даставаць нейкія грошы, і гэтыя грошы выкарыстоўваў на дапамогу асуджаным, затрыманым, аштрафаваным, на дапамогу адвакатам, і ў канцы канцоў гэтыя грошы ішлі ў эканоміку Беларусь, тыя штрафы, якія ідуць у бюджэт, за што яго судзіць, я наогул не ведаю. Паводле спадара Грыба, праваабаронцы абараняюць людзей ад органаў улады, якія парушаюць правы грамадзянаў. Таму кожны праваабаронца непажаданы для ўладаў. Старшыня апінаны грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька не змог трапіць на пачатак працэсу над Бяляцкім, бо толькі сёння ў КДБ яму аддалі пашпарт, без якога ў залю прайсці немагчыма. Ён адзначае, што ў Беларусі няма незалежнай судовай сістэмы, таму не даводзіцца чакаць справядліва юрыдычна матываванага прысуду. Рашэнне па Бяляцкаму хутчэй за ўсё ёсць, яно напісана ў чырвоным доме. Улада пастараецца знайсці тут некую для сябе залатую сярэдзіну. З'яўленне яшчэ аднаго палітычнага вязня, які знаходзіцца ўжо не ў СІЗА, а ў калоніі, для улады зараз невыгадна. Разам з тым не можа яны прызнаць Бяляцкага невінаваты. Таму прысуд будзе, Бяляцкі будзе прызнаны вінаваты, але я спадзяюся, што ён не паедзе ў калонію. Былы кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў не выключае, што справа Бяляцкага спатрэбілася ўладам дзеля торгу з Еўропай. Адназначна, што гэта палітычны працэс, тут ніякай эканамічнай падаплёкі няма, а для чаго спатрэбіўся ўладам? Я думаю, што як і ўсе астатнія працэсы над удзельнікамі выбару 2010 года, так і гэтым адну звязку ўлады вырашылі расправіцца з Бяляцкім, таму што «Вясна» вельмі актыўна прымала ўдзел у абароне арыштаваных удзельнікаў плошчы. От местку ўлады вырашылі такім чынам расправіцца з Бяляцкім. Каб не засталося нікога, хто б мог бы супрацьпаставіць судовым працэсам, расправам над прадстаўнікамі дэмакратычных арганізацый. Жонка Алеся Бяляцкага Наталля бясспрэчна і адназначна лічыць Алеся невінаватым. Хотелось суда, конечно, справедливости у расследования справы и, соответственно, ожидание мое одно, как бы Олеся же спустили. Больше полное интервью с Натальей Пінчук у нашей программе «Праз гадзіну». Гэты чалавек – бацька двух тэатраў, двух сыноў і дзясятка выдатных актораў. Ён пераствараў творы Караткевіча, Коласа і Купалы. Валер Мазынскі у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Перадача Александры Денько, пазней у вечаровым эфіры «Свабоды», а зараз водгукі нашых слухачоў на працэс Бяляцкага. Вось распачалі судзілішча над Алесем Бяляцкім. Але калі палічыць вот тое, што яму выставілі 200 мільёнаў рублёў, нібыта ён не сплаціў падаткаў, пералічыць на даляры, то атрымоўваецца ўсяго 20 тысяч даляраў нібыта ён скраў у дзяржавы. А колькі скралі тыя ў шкатэджах, у драздах, у тым ліку і родзічы бліжэйшыя нашага прэзідэнта, па 1,5 мільёна даляраў катэджы ў лік. Адкуль тыя 1,5 мільёна даляраў яны взялі пры нашых заробках? Дык гэта ж нашы грошы, а Бяляцкаму нехта іх даў. І ён, бачыце, за 20 тысяч неуплаты налогаў уже злачынца, а гэта нашы благадзецелі. В юстиции есть понятие недопустимых доказательств, и присланные с Варшавы и Вильнюса документы по поводу Бяляцкого самими же компетентными органами соседних стран признаны недопустимыми доказательствами. Я думаю, что понять это и Минский суд, если они сами отказались от того, что это преступление какое-то, то пусть и Минский суд это учтет. Телефон для сувязи у Минску 266-39-52. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Прадстаўніца Нацбанку ў судзе над Бяляцкім выказала сумненні ў афіцыйным характары банкаўскіх дакументаў, на падставе якіх судзяць праваабаронцу. Жонка Бяляцкага адмовілася быць сведкай. Канстытуцыйны суд Беларусі прызнаў законнымі папраўкі ў законы аб масавых мерапрыемствах і законы, што рэгулююць грамадска-палітычную дзейнасць. Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора губернаторам областей и мэру Минску. Судовое следство по справе Коновалова и Ковалева завершенное. Спрэчки баков почнутся 14 листопада. Анатолию Лебедьку вернули пашпорт, який был забраны при арышце политика у ночь пасля выборов. У мястечку Бярозаў Калицкага району жыхары патрабуюць экспертызы, ці патрэбна будаваць у центры гораду цех по вытворчасці шкловаты. Працягваем праграму. Сёння кіраўніцтва беларускага ўраду разгледзела праект бюджэту краіны і макрапрагноз на 2012 год. Адметнасць новых дакументаў у тым, што Міністэрства эканомікі прагназуе рост валавога ўнутранага прадукту толькі на 1,5%, а не на 10%, як было ў мінулыя гады. Інфляцыю ў наступным годзе хочуць зменшыць да 19%. Сёлета ж яна можа перавысіць 100%. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Эксперты, з якімі сёння давялося размаўляць, пагажаюцца з меркаваннем. Калі прапанаваныя лічбы застануцца ў выніковых дакументах, то гэта будзе азначаць перагляд усёй макраэканамічнай палітыкі ў наступным годзе. Яе вынікам могуць стаць значныя змяншэнні валавага ўнутранага прадукту і крэдытаванне гаспадаркі, лічыць эканаміст Леў Марголін. Гэта сведчыць перш за ўсё пра тое, што ў нашым урадзе ўсё ж такі ёсць рэалісты, не толькі летуценнікі. Калі сапраўды ўрад і нацыянальны банк будуць праводзіць жорсткую фіскальна-манітарную палітыку, то на вялікія росты спадзявацца не прыходзіцца. Калі не будзе крэдыту, не будзе і росту. На крэдытах у Беларусі трымаецца амаль уся вытворчасць, канстатуе Леў Марголін. Асабліва пражэрлівая, аграрны комплекс і будаўніцтва. На наступны год яны патрабуюць 36 трылёнаў рублёў. Пакуль улады пагажаюцца на аб'ём сродкаў утрая меншы. Аднак невядома, як стане паводзіць сябе ўрад, калі на яго пачнуць ціснуць усялякія лабісты і прэзідэнцкая адміністрацыя, адзначае спадар Марголін. Ўрад ўсё ж такі стараецца неяк абуздаць інфляцыю, а гэта можна зрабіць толькі вось такім чынам, калі не ўкідваць пустыя грошы ў эканоміку. Калі перамог тыя, якія ўсё ж такі будуць патрабаваць грошы, будуць патрабаваць крэдыты, а цяжэй за ўсё будзе супраціўляцца такім просьбам з боку сельскай гаспадаркі. Вось гэта ўсё будзе паказваць, хто пераможа і якім шляхам будзе развівацца наша эканоміка далей. Звяртаць увагу на тэндэнцыі, а не на лічбы, раіць кіраўнік аналітычна директора Центру стратегия Леонид Заика. Что касается макроэкономической общей ситуации прогнозирования, то едва ли мы выйдем из 30-50% инфляции. Едва ли можно говорить о том, что мы будем иметь там какой-то рост ВВП, потому что все показатели искажены. Все, что меряется в Беларуси, макроэкономические агрегаты, показатели, это измеряется не серьезными показателями, параметрами. Это такая специфическая игра. Ну что, был бюджет принят на 2011 год. Все ж хорошо было. Звычайному человеку показник валового внутреннего продукта ничего не кажа, у адрознення ад росту інфляції, якая б'є по ягонай кишені, каже Лео Марголін. 19% – это такая лишба, до якой мы уже призвичаїлися. Бо большую частку цього терміна, що Лукашенко при владі, ми жили при двозначній інфляції – 10-20%. Ну, ось така от 10-20, я лічу, і видать, що урад лічить так само, що це більш-менш така приємлива лічба, до якої народ може пережити без великих проблем. Лічить експерт Лео Марголін. З вами Радио Свобода. Сёння у Канах у Францыі пачаўся двухдзённы саміт 20 самых багатых краінаў Захаду. Адным з найважнейшых пунктаў павесткі дня з'яўляецца фінансава-эканамічны крызіс у Грэцыі і спроба еўразвязу дапамагчы грэцкаму ўраду пераадолець яго. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, на мінулым тыдні Еўразвяз зацвердзіў план, як выратаваць Грэцыю ад фінансавага каляпсу. А цяпер, аказваецца, урад Грэцыі хоча пра ўсё яшчэ параіцца са сваім народам. Наколькі ускладняе сітуацыю меркаваны рэферэндум? Лена, нагадаем, што антыкрызісны план быў зацверджаны 27 кастрычніка. Ну і тады ўсе раз'ехаліся да хаты больш-менш задаволеныя. Згодна з гэтым планам, Грэцыя зможа атрымаць да 100 мільярдаў еўра фінансавай падтрымкі ад Еўразвязу і ад Міжнароднага валютнага фонду ў рамках рэструктурызацыі даўгоў. І пазыкі Грэцыі могуць быць спісаныя амаль на 50%. Але, каб атрымаць абяцаную дапамогу, грэцкаму ўраду давядзецца прыняць вельмі непапулярныя захады, каб давесці дэфіцыт бюджэту да ўзроўню, які абавязвае ў еўразоне. А гэты ўзровень, нагадаю, это 3% ад валавага ўнутранага прадукту краіны. Ну і гэтыя захады ўключаюць сярод іншага павышэння падаткаў і паніжэння зарплатаў у бюджэтным сектары. Гэтага ні ў якай краіне не любяць. Таму 31 кастрычніка прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіос Папандрэу заявіў, што ўрад не можа ўзяць на сябе адказнасці за ўхвалення згаданых жорсткіх захадаў, і ў краіне трэба правесці рэферэндум па гэтым пытанні. Ну, а канцлер Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі цвёрда заявілі Грэцыі, што яна не атрымае ніякай дапамогі, калі ўрад не зацвердзіць антыкрызіснага плану Еўразвязу разам з яго жорсткімі мерамі. А кажучы канкрэтна, Грэцыя павінна атрымаць 8 мільярдаў еўра ў якасці дапамогі ўжо ў гэтым месяцы. Але Меркель і Сарказі пагражаюць, што ні гэтых, ні далейшых грошай не будзе, калі грэцкі ўрад не пагодзіцца на антыкрызісныя захады, прапанаваныя Брусэлем. Ян, ці можна чакаць, што, так бы мовіць, у еўразвязу скончыцца цярпенне і ён пачне выратоўваць еўра, а не Грэцыю? Можна. Ангела Меркель таксама сказала, што яна хацела б, каб Еўразвяз дапамог Грэцыі пераадолець гэты крызіс. Але, паводле яе, прыярытэтам для Брусэлю з'яўляецца ўсё ж уратаванне еўра, як супольнай валюты 17 сябраў Еўразвязу. А гэта можа азначаць, што калі Грэцыя не пагодзіцца на антыкрызісны план, ці то ў выніку адмоўнага галасавання ў парламенце, ці то ў выніку рэферэндуму, дык краіну папросту выключаць з зоны еўра. Міністр фінансаў Францыі Жан Ліанеці сёння наўпрост заявіў журналістам, што зона еўра можа існаваць і без Грэцыі. Ну, а для самога грэцкага ўраду Георгіяса Папандрэу таксама надышоў, як здаецца, крытычны момант. Заўтра, гэта значыць 4 лістапада, у парламенце адбудзецца галасаванне над вотум даверу для гэтага ўраду. Сацыялістычная партія Папандрэу, якая кіруе Грэцыяй, мае ў парламенце перавагу толькі 3 галасоў. А некаторыя дэпутаты з гэтай партыі заявілі, што яны не падтрымаюць ўраду падчас галасавання. Ну, то інакш кажучы, заўтра Грэцыя можа апынуцца без дзейнага ўраду, ну і хто ведае яшчэ перад якімі новымі грамадскімі і эканамічнымі выклікамі. Як сітуацыя ў Грэцыі можа паўплываць на лёс еўра і еўразвязу? За тэмай сочыць мой калега Ян Максімюк. Ужо больш за 20 гадоў сотні мінчукоў на дзяды прыходзяць у Курапаты, каб памянуць тых, для каго гэты лес стаў апошнім зямным успамінам. Але непадалёк, у вёсцы Цна, жывуць людзі, якія да сённяшняга дня не могуць спакойна глядзець у бок курапацкага лесу, бо памятаюць, што там адбывалася ў 30-е гады мінулага стагоддзя. Падарожныя нататкі з метра Бартосіка слухайце сёння пазней у эфіры «Свабоды». На 12 лістапада ў Менску ды іншых гарадах краіны прызначаны чарговы народны сход. На ім арганізатары збіраюцца абвясціць адказ улады на рэзалюцыю, якая была прынятая адкрытым галасаваннем 8 кастрычніка на папярэднім сходзе. У гэтыя дні мясцовыя ўлады, міліцыя і КДБ зноў распачалі ціск на арганізатараў народнага сходу. Наша радыё атрымлівае паведамленні пра суды, арышты і штрафы. З Магілёўшчыны паведамляе журналіст Андрэй Белагубаў. У чацвер 3 лістапада Бабруйскі суд пакараў 10 суткамі адміністрацыйнага арышту старшыню мясцовай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктара Бузінаева. Суддзя Наталля Шалега прызнала актывіста вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. У міліцэйскім пратаколе гэтак названы народны сход, на якім актывіста затрымалі, калі ён спрабаваў зачытаць рэзалюцыю. Сведкамі абвінавачвання ў судзе выступілі міліцыянты, якія няволілі Бузінаева, Малахаў і Малішэўскі. Своей вины партыец не признал. Перед ними стоит задача, как можно сильнее запугать белорусский народ, чтобы он боялся не только открывать рот в свою защиту, но даже боялся мыслить о каких-то действиях. 12 числа мы по-любому соберемся на том же самом месте. К нам же обратились граждане других микрорайонов о проведении аналогичных народных сходов. Заявлял перед судом Виктор Бузінаев. У Бабруйску чекают судов еще двое организаторов народного сходу. Сябру АГП Галине Смирновой призначили суд на 9 лістапада. Дата суду над беспартыйным Константинам Локцевым пакуль яшчэ невядомая. У Магілёве арганізатара мясцовага сходу Владзіміра Шанцава таксама вінавацяць у правядзенні несанкцыянаванага мерапрыемства. Шанцаў заяўляе, што народны сход 12 лістапада ў Магілёве адбудзецца. Нам есть што сказаць людзям, вот чым выходзіць народу власці, это другой вопрос. У Гомелі грамадскія актывісты рыхтуюцца правесці другую сесію народнага сходу 12 лістапада ля Дома культуры Віпра на вуліцы Юбілейнай. Апавядае старшыня Гомельскага гарадскога аргкамітэту, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі АГП Васіль Палякоў. 12 лістапада будзе другая сесія народнага сходу. Гэта мясцовы сход жыхароў вуліц Юбілейная 50 год БССР і Тимафейнка, але гэты сход адкрыты, па гэтаму запрашаюцца ўсе жыхары горада Гомеля. Спадар Палякоў кажа, што аргкамітэт дзейнічае ў межах закону аб рэспубліканскіх мясцовых сходах, і ўсялякія супрацьдзеянні проста недапушчальныя. Я лічу, то калі глядзець толькі на перашкоды, то немажліва нічога правесці. Мы прынялі адпаведную рэзалюцыю з патрабаваннямі 8 кастрычніка. Гэтыя патрабаванні былі перададзены ў Савет міністраў. Зараз ідуць адказы на гэтыя патрабаванні. Па гэтаму і ёсць неабходнасць правесці другую сесію, каб давесці да ведама ўдзельнікаў сходу, якія меры прыняты, як адрэагавала ўлада на патрабаванні ўдзельнікаў сходу 8 кастрычніка. Перад папярэднім сходам пасля яго мясцовыя ўлады пакаралі адміністрацыйнымі арыштамі, штрафамі 7 актывістаў. У прыватнасці Валер Сляпухін аштрафаваны на 1 400 000 рублёў. За распаўсюд улётак пра народны сход 12 лістапада на 15 сутак арыштаваны Ілля Міронаў, двойчы аштрафаваны Уладзімір Непомнішчых. 31 кастрычніка Жлобінскі раённы суд прасудзіў 14 сутак арышту мясцоваму арганізатару народнага сходу Валеру Рыбчынку. На волю ён выйдзе толькі 13 лістапада. Учора, 2 лістапада, гомельскі сябра аргкамітэту Уладзімір Кацура атрымаў папярэджанне пракуратуры Савецкага раёну. Улады ўсё падганяюць пад закон о масавых мерапрыемствах і не хочуць прызнаваць тое, што ёсць закон о рэспубліканскіх і мясцовых сходах, які дазваляе ўсё рабіць законна. Ірыну Яскевіч, якая праводзіла народны сход у Віцебску, і Тацяну Севярынец, якая была на сходзе сакратаром, выклікаюць у міліцыю, каб яны падпісалі афіцыйнае папярэджанне на конт наступнага сходу 12 лістапада. Але абедзве спадарыні адмовіліся падпісваць такі дакумент. Перадае Браніслава Станкевіч. Сегодня Ирина Яскевич заявила в «Свободе», что не имеет намеру идти в милицию. Не вижу смысла в встрече с представителями милиции. Тут же представитель УВД, он сам присутствовал на этом собрании. Почему он не пресек какие-то нарушения? За сход 8-го Кострышника на Ирину Яскевич и Татьяну Северинец склали административные протоколы. Небыто они порушили законодательство про уличные акции. Дата суду покуль неведомая. Встреча 12-го состоится. Встреча отбудется там сама, где и минулым разом. У дворах домов номер 2 и номер 4 по улице Богдана Хмельницкого. Провести встречи у дворах, где живут те, кто подписался за проведение народного сходу 8-го Кострышника, вырешили и у Ворши. Про это рассказал один из организаторов Миколай Дзямидов. Там, где собирали подписи, там их собрать, им отдать ответ. И ответ уже получил по воде, потом по ценам, по другим вопросам. Перед сходом 8-го Кострышника аршанских организаторов Миколая Дзямидова и Миная Корнеенко затримала милиция. У их отсутность сход провел сябр аркомитету по створению партии БХД Елгена Нищенко. Его так само хотели выкликать у милицию. Потелефоновали да запросили поразмовлять про народный сход. Однако без официальной позвы активист исти отмовился. Наши корреспонденты у регионах поведомляют про то, как тут рыхтуются до проведения наступной сессии народного сходу, який запланованы на 12 листопада. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Телефон для сувязи у Менску працуе круглые сутки. Нагадаю так само, что вы можете брать удел у обмеркования актуальных темов на нашем сайте. Адрес у интернете свобода.орг. Натурально, что у гэтые дни нас цікавить ваша думка, что вы думаете о судовым процессе над правооборонцем Олесем Беляцким. Звоните на «Свободу», пишите, удельничайте у обмеркования на сайте свобода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Представница Нацбанку у суде над Беляцким выказала сумнение у официальном характере банковских документов, на подставе яких судять правооборонцу. Жонка Беляцкого отмовилась быть сведкой. Конституционный суд Беларуси признал законными поправки о законе об массовых мероприемствах и законы, что регулируют громадско-политичную деятельность. Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора губернаторам областей и мэру Минску. Судовое следство по справе Коновалова и Ковалева завершенное. Спрэшки боков почнутся 14 листопада. Анатолию Лебедьку вернули пашпорт, який был забраны при арыште политика у ночь пасля выборов. У мястечку Бяроза у Калицкого району жыхары потребуют экспертизы, ці потребно будовать у центре городу цех по вытворчасти шкловатый.